Żegnamy reklamy. Na zegarach 23, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 dzień grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Komendant główny policji ocenia, że akcja w Wiszni Małej była dobrze przeprowadzona. Polska musi wygrać spór z Komisją Europejską w sprawie Puszczy Białowieskiej, zapowiada minister środowiska. Matki uzależnione od narkotyków w Stanach Zjednoczonych to już poważny problem. Według wstępnych ocen akcja antyterrorystyczna w Wiszni Małej została dobrze przygotowana i przeprowadzona, mówi komendant główny policji. Przypomnijmy, do policjantów, którzy podczas akcji w sobotnią noc chcieli zatrzymać sprawców włamania do bankomatu, przestępca otworzył ogień z broni maszynowej. Jeden policjant zginął, trzech zostało rannych. W strzelaninie zginął także napastnik. Nadinspektor Jarosław Szymczyk przyznał w TVP Info, że sprawca był wcześniej znany policji. Notowany za cały szereg przestępstw przeciwko mieniu, przechodzący w sprawach o kradzieże pojazdów. Dodatkowo był notowany do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Komendant mówił też, że życiu rannych podczas akcji funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden z nich to funkcjonariusz pododdziału antyterrorystycznego z Wrocławia, który posiada ranę postrzałową okolic biodra, znajduje się w szpitalu. Podobnie jak drugi z funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, pionu kryminalnego, który ma przestrzeloną dłoń. Zastrzelony policjant miał 40 lat i 12-letnie doświadczenie jako funkcjonariusz. Minister środowiska Jan Szyszko spotkał się z mieszkańcami okolic Puszczy Białowieskiej. Mówił, że Polska musi wygrać w sporze z Komisją Europejską w sprawie obszarów Natura 2000 w Puszczy. Póki co Polska nie złamała w ani jednym miejscu prawa, więc ja nic nie chcę udowodnić, ja przedstawiam tylko i wyłącznie fakty. O ile tak wiele osób uważa na świecie, że to, co Polacy robią, jest tak niedoścignionym wzorem, że uważają jako raz pierwotny, to serdecznie dziękuję za uznanie. Na razie mamy spór o Naturę 2000 i to musimy wygrać. W spotkaniu z ministrem wzięło udział ponad 100 osób, głównie zwolenników wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, ale pojawili się także przeciwnicy takich działań. Człowiek przyjeżdża zwiedziony tym, że to jest dzika puszcza, nagle zostaje wycięte po prostu w pień hektary lasu. Na szczęście jest kilka fajnych miejsc, gdzie można pochodzić, ale patrząc na to, co się dzieje, to są miejsca, że była piękna puszcza, były 200-letnie drzewa, a teraz zostały tylko pnie poprzewracane. W tym roku w trzech nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej wycięto ponad 180 tysięcy metrów sześciennych drzew. To trzykrotnie więcej niż zakładał poprzedni plan urządzania lasu. Minister środowiska tłumaczy to walką z kornikiem. 12 grudnia odbędzie się rozprawa główna przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości dotycząca wycinki w Puszczy. Przed Sądem Najwyższym w Warszawie zorganizowano wieczorem łańcuch światła. Uczestniczyło w nim kilkaset osób. Demonstrowali przeciwko zapisom w projektach ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, a także zmianom w kodeksie wyborczym. Organizatorem manifestacji jest m.in. KOT. W mijającym tygodniu sejmowa komisja przyjęła projekt dotyczący zmian w sądownictwie, uwzględniając poprawki Prawa i Sprawiedliwości. W środę drugie czytanie. Rzecznik Andrzeja Duda i minister Krzysztof Łapiński mówił wczoraj w Trójce, że tu cytat, w tej chwili wydaje się, że w projektach ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym zachowane zostały wszystkie warunki brzegowe prezydenta. Na koniec w serwisie Trójki informacje zza oceanu. W Stanach Zjednoczonych nasila się problem dzieci urodzonych przez matki uzależnione od narkotyków. Według ostatnich badań takie noworodki przychodzą na świat średnio co 25 minut. Jan Pachlowski. Amerykański Narodowy Instytut do Spraw Narkomanii alarmuje, że z tego powodu w Stanach Zjednoczonych miliony noworodków są zagrożone problemami rozwojowymi. Takie dzieci muszą od razu być poddane specjalnemu leczeniu, podczas którego trzeba dziecku podawać morfinę i metadon. Pomagają one w detoksykacji. Leczenie trwa kilka tygodni. Noworodki cały ten proces noszą bardzo ciężko. Mają problemy ze snem i odżywianiem się. Taka terapia zaraz po narodzeniu jest jednak niezbędna, by zapewnić noworodkowi poprawny rozwój w kolejnych latach. Dziesiątki tysięcy dzieci narkomanek są przekazywane do adopcji. Ostatnio media w Stanach Zjednoczonych opisywały historię z Nowego Meksyku. Policjant podczas interwencji spotkał kobietę w zaawansowanej ciąży, uzależnionej od narkotyków. Kobieta powiedziała, że nie radzi sobie z nałogiem, ma nadzieję, że ktoś adoptuje jej dziecko. Policjant zaproponował, że on może to zrobić. Dziewczynka o imieniu Nadzieja trafiła właśnie do nowej rodziny. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A szacuje się, że od narkotyków uzależnionych jest prawie 2,5 miliona Amerykanów. O północy w Trójce kolejne informacje, zapraszamy. Na najbliższe godziny synoptycy zapowiadają mocne opady śniegu na Podkarpaciu, ale tej nocy opady słabsze, także w innych regionach. Na zachodzie popada deszcz ze śniegiem. Na południowym wschodzie na termometrach 7 stopni poniżej zera, w centrum minus 3, na wybrzeżu plus 1. Poniedziałek pochmurny, przelotne opady śniegu i śniegu z deszczem. Najmocniej znów popada na południu. W Przemyślu i w Suwałkach na termometrach 0, w Rzeszowie plus 1, w Łodzi, w Katowicach 2 stopnie, w Poznaniu 3, w Koszalinie plus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Siedem minut po 23 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu, że dzisiaj urodziny, no i tu właściwie brakuje mi słów, bo powiedzieć o nim dobrego wokalisty to jednak dużo, dużo za mało. No po prostu urodziny Ozziego. We'll be right back. If we come out, will you go crazy for us? No tak to wyglądało pod sam koniec tego pożegnanego koncertu zespołu Black Sabbath. Gdyby Państwo byli na takim koncercie, to pewnie by się Państwo przyłączyli do tego One More Song. A co było na sam koniec? No wiadomo, zaraz będzie. Dla zespołu Black Sabbath to może rzeczywiście koniec, bo chyba zdrowie na więcej nie pozwoli, ale nie dla Ozziego. 69. urodziny niczego tu nie zmieniają po takim rock'n'rollowym życiu. Ozzy Osbourne zapowiada pożegnalne tournée jego jako solisty z własnym zespołem. Ono się rozpocznie w przyszłym roku, w maju w Meksyku i potrwa co najmniej do roku 2020. No a później... się zobaczy. To wróćmy do tego. One More Song, pożegnalny utwór z koncertu w Birmingham na początku tego roku. Yeah. tak się pożegnali. Dziękujemy za wielki Black Sabbath, ale ta historia nie jest jeszcze zakończona i następne 70. urodziny Ozzy Osbourne będzie z pewnością świętował na trasie koncertowej, bo właśnie takie jesienne koncerty zapowiedziano. A propos urodzin, w audycji 22 października, korzystając z mojego takiego nieco światowo zorientowanego kalendarza, powiedziałem nieopatrznie, że tego dnia nikt ważny w muzyce rozrywkowej nie ma urodzin. Państwo mnie natychmiast poprawili. Urodziny tego dnia, 22 października, obchodzi Urszula Dudziak, życiowa optymistka z 5-oktawową skalą głosu. Obiecałem rekompensaty państwu, gdy tylko będzie okazja, i taka okazja się właśnie nadarza, bo pani Urszula Dudziak po kolejnych urodzinach wystąpi z koncertem. Tych koncertów pewnie wiele, ale mam informację o jednym, być może najbliższym. To będzie poniedziałek, 18 dzień grudnia o godzinie 20 w Jazz Café Łomianki. Sympatyczne koncertowe miejsce tuż pod Warszawą. Dwa dwuosobowe zaproszenia oddam w dobre ręce. Proszę przysłać maila do Minimaxu, najdalej do północy, a w temacie tego maila proszę wpisać tytuł największego przeboju Urszuli Dudziak, tego, który z pewnością pojawi się w jakiejś improwizowanej, niespotykanej wersji na zakończenie tego koncertu. Przypomnę, koncert w Jazz Café Łomianki w poniedziałek, 18 grudnia o 20. A wracając jeszcze do płyt, które mogą państwo znaleźć na sklepowych półkach, szukając świątecznego prezentu dla siebie albo dla przyjaciela, dostrzegą państwo nowy album zespołu The Rolling Stones, zatytułowany On Air. Ale uwaga, to stare, bardzo stare nagrania sprzed pół wieku, ponad pół wieku generalnie, nagrania radiowe dla BBC. And make way now for the stars of our show, the Rolling Stones. Yes. No więc to taka płyta w nowościach na sklepowych półkach, ale to bardzo archiwalne nagrania The Rolling Stones On Air. Historyczne nagrania wczesne dla BBC, dla brytyjskiego radia. Taka płyta dla największych fanów Rolling Stonesów, czyli akurat dla mnie też. A tak przy okazji, patrząc, spoglądając dziś do mojego światowo zorientowanego kalendarza, dostrzegłem, że mamy dziś 48. rocznicę nagrania pewnej ważnej w karierze zespołu The Rolling Stones piosenki. Pod utworem podpisani są, tak jak to wynika z dżentelmeńskiej umowy, Jagger i Richards, ale autorem był głównym, jedynym w zasadzie Mick Jagger. Piosenka opiewała historię jego ówczesnego tajnego romansu z piosenkarką Marszą Hunt. To państwo pamiętają, jak to było? Bardzo proszę o to wersja koncertowa. A właśnie. To wielki przebój Rolling Stonesów i płytowy, i koncertowy. Brown Sugar, nagrany 48 lat temu, niemal co do dnia. Dwa lata temu w Fonda Theatre Stonesi zagrali specjalny koncert, na którym tym koncercie pierwszy raz chyba w swojej historii odtworzyli w całości album Sticky Fingers, wspaniały album z 71 roku, który to album otwierała piosenka Brown Sugar. Więc gdyby państwo szukali tej płyty w sklepie na prezent gwiazdkowy dla siebie albo dla przyjaciela, to może lepiej od tych stareńkich nagrań Stonesów On Air. Także taki tegoroczny nabyć można album wydany nieco wcześniej, zatytułowany The Rolling Stones Live at the Fonda Theatre. Na tym albumie między innymi rzadko wykonywana na koncertach koncertowa wersja utworu Can't You Hear Me Knocking. Bardzo dobry moim zdaniem utwór Rolling Stonesów z płyty Sticky Fingers, który bardzo rzadko wykonywali na koncertach, bo chyba się obawiali, że jest za trudny dla rozbawionej koncertowej publiczności, no ale gdy już zagrali, to było znakomicie. Jeszcze jedna dzisiaj, zupełnie nowa płyta ze znanymi piosenkami w mocno zmienionych wersjach. mocarna wersja, prawda? Poznali Państwo utwór po kilku taktach, jak sądzę. Uwierzą Państwo, że ta wiena pojawiła się na płycie zespołu Ultravox, sprawdziłem to, w lipcu 80 roku, 1980. Tak dawno, a potem na singlu w styczniu 1981. No i była wielkim przebojem oczywiście w Trójce i w całej Polsce także. A to nowa wersja. Midzi Ur, członek Ultravox w latach 80., współautor tej piosenki, wydał album, a na tym albumie 12 utworów z całej swojej kariery i z Ultravox, i z późniejszej kariery solowej w wersjach orkiestrowych. No i tak to brzmi, tam są różne przeboje ciekawe tego artysty. Dobrze, za 14 minut północ to jeszcze jedna, może dwie ważne piosenki, bo ta, którą Państwo usłyszą za chwilę, jest wynikiem i rezultatem tekstu skierowanego do mnie personalnie. Ten tekst brzmiał: możesz mi to puszczać przy każdej okazji. A jako osoba doświadczona życiowo wiem, że takich tekstów nie należy lekceważyć pod żadnym pozorem. Mniej doświadczonym podpowiadam, że ten tekst może mieć swoje modyfikacje. Może brzmieć: możesz mi to gotować przy każdej okazji, albo możesz mi to mówić przy każdej okazji, albo możesz mi to robić przy każdej okazji. I tego nie należy lekceważyć, no bo przyjdzie inny, zacznie gotować albo mówić, albo co inne przy każdej okazji, potem będzie żal. No to dobra, to jest okazja, to puszczam. Tomorrow is a night away. If love's looking down on all that we do, we're provocative, babe. Me and you. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. And we want to know how far. To know how far that it can bend. They say it's naive how we're passing by, trying to look the entire world right in the eye. If angels decide what they let us be, 'cause we're provocative, babe, you and me. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can bend. We just want to know how far that it can bend. Yeah, it's I'm No ładnie, ładnie, ładnie. Tak, obawiałem się troszkę, że państwo napiszą tam. A tu już trzy osoby, w tym pani Zuzanna, napisały, może pan nam to puszczać przy każdej okazji. No fajnie, no dobrze. No cieszę się. Tak troszkę Leonardo Cohenowato, prawda? Artysta, wykonawca, płyta ma hasło Warhaus, tak jakby po niemiecku. Kiedy usłyszałem pierwszy raz wokalistę, pomyślałem, że jest Francuzem, bo taki ma akcent specyficzny, ale on jest Belgiem, proszę państwa, i to pewnie z Walonii, dlatego tak brzmi brytyjsko-francusko. Warhaus to jest jego solowy projekt. On występuje w zespole. Gdzieś tu mam zapisane jego nazwisko, ale nie wiem, czy je odnajdę w notatkach, bo z pamięci to go nie przytoczę. No dobrze, może później, tak. Ale cała płyta to jest Warhaus. Belgijska płyta, belgijski wykonawca z koleżanką, robi też fajne teledyski. No i takie śpiewa piosenki, o których kobiety najczęściej mówią, możesz mi to puszczać przy każdej okazji. To jeszcze jeden fragment z tej takiej leonardowskiej troszkę płyty. Thank you. No taka leonardowska płyta. Artysta mam już. Artysta nazywa się Martin de Volder. Jest belgijskim wokalistą, także autorem piosenek. Śpiewa w zespole i ma własny projekt, który nazywa się Warhaus. Jeśli państwu się podobało nieco, to należy szukać pod takim niemieckim tytułem Warhaus. House pisane po niemiecku. Drugi album Warhaus wydany jesienią tego roku. Pierwszy był chyba w ubiegłym roku i tak to właśnie brzmi przy każdej okazji. W sprawie kapeli Maliszów państwo nie mają wątpliwości, że ta nowa płyta nazywa się Wiejski Jazz i to wszyscy piszą tak jak na płycie prawidłowo, czyli po polsku ten jazz. I koncert Urszuli Dudziak, to też wszyscy wiedzą, że Papaja jest tym głównym przebojem. To nie były trudne zagadki, jak zwykle. Będzie losowanie, proszę państwa. I to zaraz po północy i w ciągu najbliższej godziny stosowne informacje do wygranych będą wysłane. No i jeszcze państwo pytają, czy jakieś świąteczne piosenki u nas będą, bo wszędzie są. Skoro wszędzie są, to u nas może niekoniecznie, no chyba, że taka, której państwo jeszcze nigdzie nie usłyszą, bo ona dopiero za 2 tygodnie zostanie wydana w Anglii. Dajen O zaśpiewa na koniec Minimaxu. Dziękujemy. There's a loving festive breeze, snowflakes falling right outside, and there's nothing quite like Christmas. There's a warm and toasty feeling with our loved ones safe inside, and there is nothing quite like Christmas. Nothing quite like Christmas. There's a sense of reminiscing, blending new memories with old. Cozy warmth of Christmas carols and familiar stories ever told. Is calling, world is covered perfect white, and there's nothing quite like Christmas. I can hear my name they're calling, but I'm cozy and snug inside, and there's nothing quite like Christmas. Nothing quite like Christmas. Nothing quite like Christmas.